בין עצי התפוח, חייכת אלי שמש עולה, יבשה בשיחים הרוח, כללים לראשך עטרה. יבשה בשיחים הרוח, כללים לראשך עטרה. נעת כעץ התפוח, זוהרת גלגל חמתי, הולך כאיבשת הרוח, קטל חיוכך תמתי. הולך כאיבשת הרוח, קטל חיוכך תמתי. שוטפים במדרון מהפלג, שוטפים בגאון איילים, צחים נרקיסים כשלג, לנועם ידך מייחלים. צחים נרקיסים כשלג, לנועם ידך מייחלים. זקעת זקה מימי פלג, תמעת איילת החר, צחורה מכוכבי השלג, לרוך ליטופך היחר. צחורה מכוכבי השלג, לרוך ליטופך היחר.